50 languages. 40. Ptáme se na cestu. Promiňte. Můžete mi pomoci? Kde je tady nějaká dobrá restaurace? Na rohu zahněte doleva. Pak běžte kousek rovně. A potom běžte 100 metrů doprava. Můžete jet i autobusem. Můžete jet i tramvají. Můžete jet za mnou. Jak se dostanu k fotbalovému stadionu? Přejeďte přes most. Projeďte tunelem. Jeďte ke třetímu semaforu. Potom odbočte na první doprava. Pak projeďte rovně nejbližší křižovatku. Promiňte, jak se dostanu na letiště? Nejlepší bude, když pojedete metrem. Jeďte na konečnou.